एक बात पढ़ी एक पुस्तक में, उसमें ये बताया है कि मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है, और जैसे कर्मों का फल होता है, हर एक परिस्थिति अपने पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार बनती है, ऐसे कर्मों का फल नहीं है मनुष्य जन्म। मंत्र भगवान की कृपा का फल है। जैसे भगवान कर्मों के फल से अवतार नहीं लेते, किंतु जीवों पर दया करके अवतार लेते हैं, ऐसे ही जीवों को दया करके मुझ जन्म देते हैं। ये जन्म कोई कर्मों का फल हो ऐसी बात नहीं है, ये जन्म भगवान की कृपा से मिलता है। कृपा करके कब कई करुणादर दे ही दे दी, इस बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य जन्म देते केवल कल्याण के लिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, रमन में यही बात आई है, उन संतों ने यही बात लिखी है। बड़ी अच्छी विस्तार से बताया है कि भगवान ने केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य जन्म दिया है। ये अभी जो परिवार नियोजन है, महान हत्या है, महान हत्या, महान पाप, महान पाप आप लोगों ने अपना लिया। बहुत ही कड़ी बड़ी भारी गलती है। मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए है, और वो भोग भोगने के लिए, केवल भोग भोगने के लिए बनाया। परिवार नियोजन केवल भोग भोगने के लिए, और कोई मतलब नहीं। ये सब बहाना बाजी है, यानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, बहाना बाजी। यानी कहते हैं पानी मिलना मुश्किल हुआ, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी ठंडी ऋतु में भी पानी पूरा मिलता नहीं है लोगों को, रास्ते में कितना पानी खर्च होता है, बारह बार नहीं रहते में बहुत पानी खर्च होता है। ये खर्च होता है, इसका घाटा पड़ेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा जीना। मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए मिला, केवल कल्याण। जैसे भगवान दुनिया के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, कर्मों का बंधन नहीं है, भगवान के कर्मों का बंधन नहीं है, ऐसे ही भगवान कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं, केवल कृपा करके, कर्मों का फल नहीं है। तो अरे भाई बहन ने अपना कल्याण करना चाहिए, ये मौका है, और कल्याण नहीं करता उसको फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, उनको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। भोग भोगने पैसा कमाने में रात दिन लगे हुए हैं, बहुत बड़ी भारी गलती करते हैं, बहुत गलती, बड़ी गलती। केवल कल्याण के लिए मिला है, केवल कल्याण के लिए। बड़े तत्परता से उत्साह से काम करो। एक कल्याण के लिए मिला, उसके कल्याण कठिन नहीं होता। जिसके लिए जो काम किया जाए वो कठिन है, तो शुभम क्या होगा? अगर कल्याण कठिन है तो शुभम क्या है फिर? मनुष्य जन्म कल्याण के लिए ही है, तो वो कठिन कैसे होगा? वो कठिन नहीं है। जिसके लिए जो काम दिया जाए वो काम उनके लिए शुभ होता है, उस काम के लिए ही वो शरीर है। मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए ही मिला है, तो कल्याण करना बहुत शुभ है इसमें। एक बात तो मैंने पहले भी कही थी, गीता का तीसरा अध्याय पढ़ा तो उसमें ये बात लिखा देवान भावेता अनेना तेरा भाव भावयंत तो वह परस्परम भावयंत सेव भाव सदा। ऐसे प्रकरण है, इस प्रकरण का अध्ययन करने से मैंने ये बात जोर से कही थी कि कल्याण करने के लिए है। आप देवताओं की उन्नति कर, देवता आपकी उन्नति करे, ऐसे दोनों को उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये 11वें श्लोक का अर्थ है। तो 10, 11, 12 श्लोक केवल मनुष्य जन्म कल्याण के लिए ये बात सिद्ध होती है कि भीतर है। केवल दूसरों का हित करने के लिए कर्म करो। ये दूसरी बात है, मेरे को बहुत मिली है कर्मयोग की जितनी बातें हैं, कोई बातें मिली है जिन बातों में देखने से ये मालूम होता है केवल कल्याण करना। भौतिक जितनी चीजें अपने को मिली है, शरीर मिला है, द्रव्य मिला है, पदार्थ मिले हैं, परिवार मिला है, घर मिला है, जो चीजें मिली है केवल दूसरे कल्याण के लिए, अपने लिए है ही नहीं। अब बात खूब मैंने पढ़ी है, विचार किया, विश्वमाई है, जड़ चीजें केवल दूसरों के कल्याण के लिए, अपने लिए है ही नहीं। खूब अध्ययन किया है, खूब विचार किया है, गहरा विचार किया है, और इस बात से जानने से मालूम होता है केवल कल्याण के लिए, केवल हित के लिए, दुनिया के हित के लिए ही सामग्री सब है। अपने लिए एक तिलित चीज अपने लिए नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज जबड़ी नहीं है। ये अध्ययन किया, इससे भी ये मालूम होता है कि ये शरीर सामग्री सब की सब केवल दूसरों को जाने के लिए, अपने लिए नहीं है। शरीर, अपना बाल, बुद्धि, विद्या, योग्यता ये अपने लिए नहीं है, केवल दूसरों को जाने के लिए है। अपने को जो चीज मिली है सब कल्याण के लिए, दूसरों को जाने के लिए, अपने लिए त्याग है। तो मनुष्य मात्र के लिए अपने लिए त्याग है, अपने लिए कोई सही नहीं है। ये बात खूब सोच भाई है, समझना है, ध्यान देने से ठीक सस्ती है कि जितनी जड़ चीजें हैं वो जड़ चीज चंद्र के काम की है ही नहीं। केवल सेवा करो, तो सेवा परस्पर करते रहे तो दूसरे की सेवा का जो भाव है वो कल्याण करेगा। मेरे पास जो वस्तु आप कल्याण के लिए, आपकी वस्तु सब कल्याण के लिए, वो बोल वस्तु उसमें जो चीजें है वे सब वस्तु है दूसरों कल्याण के लिए। मेरे अध्ययन का, पढ़ने का, समझने का फल मिला। ये पुस्तकों में ठीक है नहीं, सब खुलासा नहीं है इनका। संतों की वाणी में ऐसा मैंने पढ़ा है कि इससे केवल कल्याण, केवल दूसरों कल्याण के लिए है। मानव शरीर की सामग्री अपने पास है वो अपने कल्याण के लिए नहीं है, क्योंकि जड़ के द्वारा कल्याण कैसे होगा, जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ के त्याग से प्राप्ति होगी। तो त्याग ये करो दूसरों के लिए, अपने त्याग तो सब त्याग करे, तो जड़ता के त्याग से दूसरों का हित होगा, दूसरों का हित से अपना कल्याण होगा, और त्याग से कल्याण दूर डबल नहीं होगा। एक तो हम जड़ता का त्याग करें दूसरों के हित के लिए, इसका पुण्य होगा। एक हम जड़ता का अपने लिए उपयोग नहीं करते, ये हमारा होगा, तो डबल कल्याण, डबल सबका। किसी के भूख के लिए नहीं, मेरा शरीर, मेरी सामग्री आपके लिए, आपकी सामग्री सबके लिए, तो सबकी सामग्री सबके लिए, अपने सिवाय दूसरों के लिए। ये ख्याल माया ये पता नहीं है। अपनी सामग्री जितनी, जड़ सामग्री जितनी है वो केवल दूसरों कल्याण के लिए है, अपने कल्याण के लिए जड़ सामग्री है ही नहीं। जड़ता से कल्याण कैसे होगा, केवल दूसरों हित के लिए है। तो दूसरों इतने इतने होने से वो भाव होने का त्याग हुआ, वो त्याग से कल्याण होगा, त्याग सबका होगा। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा, इसके द्वारा देवताओं का कल्याण करने वाले देवताओं को जनाब करो, परस्परम भावयन्तु, परस्पर कल्याण करते हुए श्रेय पर्व परम श्रेय कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बात सबके लिए ऐसे लागू हो, कई वर्षों से मेरे बात ऐसी आई है, आज पढ़ी तो आज सब सब पुस्तक पढ़ी कि वह जन्म केवल कल्याण के लिए, तो जड़ चीज अपने लिए है ही नहीं। वो जड़ चीज या तो त्याग हुआ दूसरों की सेवा के लिए, वो अपना कल्याण हुआ। आप त्याग किया तो आपने त्याग किया मेरे कल्याण के लिए, मैंने त्याग किया आप कल्याण के लिए, तो दोनों का त्याग हुआ वो कल्याण नहीं होगा। जड़ चीज से अपना लाभ नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। जड़ से कल्याण कैसे होगा, जड़ के त्याग से कल्याण होगा। मेरे मन मारे की बरसों से कि ये स्वर्ण मरण निर्ध्यासन इतनी बातें बताई, समाधि ये अपने लिए नहीं है। और विशेषता से हमारे समझ में आ रही ये बात, ये मात्र कल्याण जो कहती थी, आपके पास जो चीजें जड़ चीजें हैं ये सब के सब दूसरों के हित के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, परस्पर में एक दिन अपने सुख भोग के लिए ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग फल बंद दुखाई, नरतन पाए विषय मन दे ही, पर सदा थे सठ फिर दे ही, ताई कब भल कहन कोई, गुंजा गए परसमणि कोई। वो समाज महाराज ने यही बात कही है, तो ध्यान कम जाता है। हमारे जितने जड़ चीजें हैं हमारे पास में, वे दूसरों के हित के लिए ही है, केवल हित के लिए, अपने लिए नहीं, भोग के लिए नहीं है। यह तनु कर फल विशेष भाई विषय भोग नहीं है। आज परिवार नियोजन का तात्पर्य विषय भोग भोगो, मनुष्य ने पैदा होने नहीं हो जाए, इनका नष्ट करो, अरे भोग भोग खुल्ला, जब संतान पैदा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, संतान पैदा होने ही खुल्ला भोग भोग, केवल भोग भोग। महान दुख, महान विपरीत, महान विपरीत, महान विपरीत। मैं तो 25 से 30 वर्ष हो गया इन बातों को ध्यान किया, तो ध्यान आते ही बहुत बुरी लगी हमें, बहुत बुरी लगी, क्यों आते ही लगी। आप लोग अपना रहे अब क्या करें, बड़ा भारी अनर्थ है। केवल भोग भोगने का उद्देश्य, केवल भोग भोगने का, संतान हो जाए तो ठीक नहीं। जो मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, वो मनुष्य जन्म होने नहीं देना। कितना बड़ा भय जन्म थे, कितना बड़ा भय, मनुष्य जन्म हो नहीं जाए। पूछ रहे 1 2 3 4 वर्ष इतने संतान हिंदुओं ने मात्र पूछा है, मैंने कोई से 8 10 15 बाल के, अरे मुसलमानों के 60 60, एक आदमी 60 हो गया, 3 ब्याह किया, चौथा बोलते तैयारी है, 20 20 लड़के कहे हो गए, हिंदुओं को कोई सही नहीं मिलेगा, उन्हें क्यों गए, जिनसे पतन हो जाए, जिनसे नरक में जाए, वह सृष्टि बन रही है। मनुष्य मात्र के लिए है कल्याण की बात, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई हो, परंतु हिंदुओं ने जितना समझा इतना औरों ने समझा नहीं है। कल्याण की बात हिंदुओं ने शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत कहा, पर कम होते हो सुनी हुई बात, मुझे केवल दूसरों के लिए देवान भाव इताने सही है क्या, प्रजा श्रेष्ठा पूर्वाच प्रजा परिषद गांव, ये दूसरों को दिए गो, वो तुम्हारी कामना पूरी करो, वो पूरी कामना पूरी करो। तो दूसरों के हित के लिए है, आपके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, क्यों दूसरों के हित के लिए? इस जड़ता से आपका कल्याण नहीं होगा, आपका निर्वाह मात्र। जिस शरीर से कल्याण करते हो उस शरीर का निर्वाह हो जाए, इतना ही आप, इतना ही आपका काम है, और कोई काम नहीं है। जैसे पैसा इकट्ठा करने के लिए बड़ी बड़ी विपरीत बातें पहले सुनी है। अपने हिंदुस्तान में पैसा कमाने वाले पशु मनुष्य वे महाराज कमाने में ही लगे हुए। एक बात सुनी मैंने, वृंदावन ने सुनी थी बात, जो आश्चर्य आया। कागज बनाने वाले जितने हैं वे गीता परेश में सस्ता कवि जुड़े हुए। गीता परेश तो सुस्ती पुकारने सस्ती सस्ती करके नाश कर रही है। इस वास्ते गीता परेश को दुकान सस्ता बना तो कागज, क्योंकि तो बर्बाद कर रहा है, इसको सस्ता कर लो, इसमें काम ले लो अपने। उनको तो बर्बाद ही करना है, इंसान को देना है, बर्बाद करना है, तो बर्बाद करने के लिए बड़ी कोई नहीं है। गीता पर सस्ता मत दो, और तो सस्ता बोल नहीं दो, ये बर्बाद करता है। ये बात ऐसी धन्य आदमी होता है, ऐसी बात सुनी आज से यहां में। ये क्या मनुष्य, कैसे मनुष्य पता नहीं। गीता पर सस्ता क्यों दो, ये तो फैलकर लोगों को देता है। इसको मंगा जाए उनको सेहत करे, होश आ जाए इनको, इनको सस्ता मत दो, और वो सस्ता तो बोले, क्योंकि तो सस्ता ना सुनो दुनिया को, तो सस्ता तो और बिगड़ेगा। ऐसी ऐसी धारणा लोगों में भी आश्चर्य आता है। धनी आदमी, धनी बड़ा बड़ा धनी आदमी अरबों रुपये के पास में, करोड़ों अरबों, ऐसे यह विचार करते हैं। इसको बताओ दुनिया में बहुत जरूर बहुत है, कर्ज बड़ा जोर से आ रहा है, फिर क्या होगा भगवान जाने। ऐसी बुद्धि हो गई है, जल्दी करो, अपना अपना कल्याण करो, तत्परता से लग जाओ, कल्याण बहुत जल्दी होता है। मेरे मन में तो आई थी बात, सात वर्ष जिए गए तो पहले कल्याण की प्राप्ति बहुत जरूरी, फिर बताऊंगा मैं ऐसी प्राप्त हुई है। बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, जल्दी उद्धार हो जाए। स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो, अगर ये काम में लिया जाए तो बहुत लाभदायक है। अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का कैसे कल्याण हो, सबका हित कैसे हो, ये भाव रखो। इधर में समझे तो बर्ताव करो, बर्ताव में दुनिया कल्याण होगा और आप कल्याण होगा। त्याग त्याग से इसी कर जाता है। आज त्याग राग बनाने वाला हेतु हो गया, ये तो खत सस्ता सस्ती पुस्तक देता है, इस वजह से खत देने क्या फायदा, ये तो बर्बाद करेगा। बड़ी विलक्षण बात है, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य आया, क्या बुद्धि पैदा हुई है। दूसरों का हित करना, ये बात तो बिल्कुल मूल से उठ गई। पर आप लोग तो ध्यान दो भाई, ऐसे तो बहुत ज्यादा धनी हमारी है बुद्धि, विदेशों की बुद्धि है कि हिंदुस्तान का गायों नाश हो जाए, जल्दी पशु नाश हो जाए, तो खेती करने के समय ही नहीं रहे, तो अपनी मशीन बनाने के लिए नौकर बहुत मिल जाएगा, क्यों खेती तो कर नहीं सकते, और कार्य है नहीं, तो अपने नौकरी मिलेगी। इस वास्ते जल्दी जल्दी गायों नाश हो जाए, पशुओं नाश हो जाए, ईश्वर से मांग करे में बहुत मन से मांग सबने मांग बहुत करे जिससे जल्दी ग्रह नाश हो जाए वह नहीं रहे ऐसी सोच रहे तुम। हिन्दुस्तान में आदमी खूब हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल रहे नौकर खूब मिल जाएगा खेती नहीं सामने जाएगी तो नौकर मिलेगा नहीं खेती कर लेंगे नहीं उन्हें कोई जीविका नहीं रहेगी तो नौकरी मिलेगी ऐसी उसकी विदेश होगी है देश में भी ऐसी पैदा हुई बात केवल कल्याण के लिए मिला है आज देखी पुस्तक आवाज है तो भाई मन तत्परता से कल्याण में लग जाए अपना उद्धार कैसे हो सच्चे हृदय से तो बहुत लाभ हुई बात है बहुत फायदे की बात है बड़ी शुभ शुभ बातें मिली है मेरे को आश्चर्य आता है इस तरह लोग ध्यान नहीं देते केवल ध्यान इस तरफ ध्यान चाहिए हैरान हो जाता हूं मैंने भाई आश्चर्य आता है क्या करो अपने कल्याण की तरफ ख्याल करो केवल कल्याण की तरफ उद्धार हो जाए त्याग से शांति होगी त्याग से त्याग जब होगा तब दूसरों का दुख दूर दूर हो दूसरों के लिए ही हमारे पास वो चीजें हैं जड़ चीजों का अपना उपयोग नहीं है दूसरों के हित के लिए है त्याग के लिए है सबका हित होगा महान हित होगा इस बात से जितनी चीजें उनको कैसे हित हो सबका हित कैसे होगा सबका ज्ञान कैसे हो हम मेरे वास्तव आता है बातें सुनता हूं अपने ही बस अपना अपना ठीक से हो दूसरों का नहीं हमारा ठीक हो हमारा गजब कर दिया अरे केवल दूसरों कल्याण के लिए है और दूसरों कल्याण की भावना होने से अपना कल्याण है नहीं हमारा ही तो दूसरा नहीं दूसरों का स्वाता नहीं कैसे कल्याण होगा उसका कल्याण कैसे होगा दूसरे का सुख नहीं सुहाता दूसरे का आराम सुहाता नहीं दूसरे का सुख सुहाता नहीं विपरीत बीच में आश्चर्य आता आप लोगों से प्रार्थना है थोड़े ध्यान दो आप कुछ शेषा है आप गौतम भी अच्छी बहुत अच्छी शेषा बहुत अच्छे भाव है सद्भाव पढ़ाओ स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो जड़ता के आकर्षण त्याग हो जड़ता दूसरों ने दूसरों ने जड़ते दूसरों के रहने से अपना कल्याण है त्याग से त्याग त्याग से सीखता है मैं त्याग करूंगा तो आप त्याग सीखोगे आप त्याग करो तो हम त्याग सीखेंगे आप आसक्ति करो तो त्याग कैसे सीखेंगे कौन सिखाएगा कौन बताएगा क्यों त्याग जड़ चीजों का त्याग जड़ से कल्याण मिलता जड़ से कल्याण जड़ता से कल्याण आप है नहीं हो नहीं सकते आशक्ति जड़ में शक्ति कल्याण कैसे होगा दूसरे को आराम न मिले बस महान पतन की बात है दूसरों को ही आराम मिले आराम दूसरों को है आराम आराम दूसरों को देना भला करना दूसरों का उद्धार करना सब का भला करना भलाई कर जरो जग में तुम्हारा भी भला होगा बदलाया जाते भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा दूसरों को तो आराम पहुंचे औरों को आराम पहुंचे अपने कष्ट पड़े कोई हर्ज नहीं दूरों को आराम कैसे सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो नारायण नारायण नारायण नारायण चलवाए समय हो गया। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 11 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम